і вийшло з товпи двох катюгів, скрутили Хмельниченкові руки, закинули петлю на шию і відвели геть. «Ах, багато, багато, мій сину, хотів би я нині забути, та ніяк не можу. Мов не злість, і смерть Виговського, і кінець Бруховецького, і ціла наша руїна встає переді мною і кличе: спасай! А куди ж мені спасати наш народ перед оцим хитанням безнастанним? Як же мені вгасити цей пожар, що горить віками? Яким чудом зачинити цю гидку людобойню? Іху я не бачив, крім цього, на який оце ступаю. Кажеш, радуватися нам нині треба б. А я радості в серці моїм не чую, бо я тут, а народ мій там. А поміж нами розливиста десна. Чую його зойки, чую слізні прохання, кличуть мене, а я знову коневі прив'язаний до хребта, тільки це іншої породи кінь. Не знаєш ти болю мого, мій сину?» І гетьман вхопив свою голову в руки і стискав її пальцями, як кліщами. Безмовно і безрадно, тільки з великим спочуттям у серці, дивився Войнаровський на муку свого дядька. «Навіть Батуринові я на відбій поспішати не можу. Скільки війська в мене, сміх сказати, з чим я проти царя піду, тисячі дві-три, і вони непевні, і вони, Бог вість, які задуми криють у своїх серцях. Спутав мене цей лист паперу, який ми підписали з Карлом, а інакше бути не може. Куди він, туди й мені те. Одна нам побіда або один погром. Лиш він молодший, а я?» І гетьман знову похилив голову на стіл і руками стиснув її кріпко-кріпко, ніби боявся, щоб гадки не розсадили тієї бідної голови. «Чому я не молодший нині? Чому я не молодший?» – нарікав. «Тільки ще діла переді мною, стільки діла! Хто довершить його, як мене не стане? А чую, що почислені години мої». Войнаровський не бачив ще дядька в такому схвилюванню, як нині. Прямо зжахнувся. Що сталося з ним? Невже ж переговори з королем Карлом не пішли так гладко, як бажав? Невже ж не видержують нерви, шарпані протягом 50 літ, і розстроюються, лускаються, рвуться, як струни на бандурі, під надто сильними ударами руки? Він же, звичайно, такий зрівноважений, спокійний, що навіть найближчі не відають тайників його великої душі. Несміливо приступив Небіж до дядька. «Милосте ваша, не турбуйте себе. Дасть Бог, діло повернеться на добре. Хто більше міг зробити, як ви? А що ваші люди не розуміють того, це їх вина, вина товпи, що бунтується безнастанно, вимагає для себе прав, яких ні один народ не має, хоче волі, а не бажає ладу. Як солом'яний огонь займається і гасне, а тоді ще й провідників ворогам видає, буцімто вони тую пожежу роздули. Опріч одного гетьмана Богдана, всі наші вожді, правителі, провідники і ватажки впали жертвою безтямної товпи. І моя пісня не скінчиться бадьорим акордом», — почав, зміняючи свій голос, гетьман. «Га, що робить? А все ж таки я її доспіваю до останньої стрічки. Досить вже тих недоспіваних пісень, недомовлених слів і невирішених боїв. Або пан, або пропав. Піду на перебій. Хай я побіджу побідою з-за гробу, але побіда моя. Зроблю товпу народом і приневолю цей народ бажати справжньої волі і справжньої слави. Так мені, Боже, допоможи, і ти, свята пречиста», — підвів очі на небо і тривав, ніби в захопленню несамовитім. Войнаровський не смів глянути на нього. Боявся станути поміж гетьманом і Богом, ніби винуватим почував себе, що зробився поневільним свідком цього прикрого моменту. Аж таборовий гук наблизився до гетьманської палати. Ріс, як рев моря, чути було поодинокі людські голоси. «Стривай! Ти хто такий? Пусти! Стій, бо стріляю!» Войнаровський вискочив на ганок. Зимном повіяло по світлиці, як вітрила понадувалися і зашелестіли занавіси при вікнах і при дверях. В порозі появився Чуйкевич. «Ясновельможний пане гетьмане», — почав дрижучим голосом, — «прощення прошу, що смію турбувати милість вашу в таку пізню годину». «Що такого? Кажи». Чуйкевич зубами дзвонив, не міг промовити слова. «Не хвилюйся, кажи, бо «Козаки втікають з обозу», – промовив гетьманський канцелярист і підпер собою стіну, щоб не впасти. По обличчю гетьмана перебігло 100 гадок. Чоло то морщилося, то випогоджувалося, як морське плесо. Нараз він махнув рукою. «Сідай і заспокійся», – промовив своїм звичайним голосом, ніби він зроду ніякої тривоги не знав. «Як, кажеш, утікають?» «Зразу викрадалися одинцем, а тепер оце задержали ми цілу купу, кидають збрую і женуть навмання, мов серед бойової тривоги». «Куди біжать?» – спитав тим самим голосом гетьман. «На північ і на Десну». «Дурні! На півночі цар, а на Десні лід ще не окреп, ще хрусткий, не перейдуть». А подумавши хвилю, «Що робить обозний з утікачами?» «Оцих останніх успів до чепеля розоружити і вірною сотнею їх обставив. Безкарно пустити годі, за ними другі підуть, останемо вождами без війська». Гетьман гірко всміхнувся, поклепав Чайкевича по плечах і промовив. «В гарячій воді купали тебе, козаче. Колись ти гульвісів обласкавив і, обдарувавши, відпустив. А нині, гадаєш, розстрілювати людей, чи як?» Чуйкевич збентежився. Пригадав собі Бахмач, Мотрю, себе. І обіймив гетьмана за коліна. «Бо там-то безталанники були, гевали всілякі, а це козаки, регулярне військо його милості пана гетьмана». «Правда твоя, так що ж? Прошеним конем не доробишся. Орлик є? Є, милости ваша. І ти завтра будеш? Куди ж би я пішов від рейментаря мого? Додай ще нас двох, себто мене і Войнаровського, і хіба ж тобі мало?» І гетьманські уста всміхнулися гірко. «Якраз досить, щоб про нас люди не забули. Краще з малим гуртом смерть, ніж з великою громадою сором. Андрію, кажи мені подати шубу». Войнаровський приніс гетьманові соболі з чорним верхом і таку саму шапку без пер. Гетьман накинув на себе. «Підемо». Почесна шведська варта біля дверей і біля воріт в огороді віддавала їм честь. «Не потрібно мерзнуть, бідні люди», – казав гетьман, минаючи їх скорою ходою. Сап'янці скрипіли на свіжім снігу, місяць визирав з-поза хмар, ясно було і тихо. «Тишина перед бурею», – промовив гетьман ніби про себе. «Гарна ніч, видна, втікать погано, дурні, перед своєю долею не втече ніхто». Вийшли на майдан і побачили купу людей, окружену козаками з мушкетами в руках. В козлах зложені стояли аркебузи, булдимки, гвинтівки, пістолі купою лежали, так само й шаблі, ятагани і всілякої форми ножі. Гетьманова кармазинова похідна палатка, зеленою адамашкою підбита, розірвана на кілька частин, лежала на снігу. Гетьман глянув і похитав головою. «Теж, бранці», – промовив до Войнаровського, а в голосі його почувалося більше жалю, ніж глуму. «Не з голими руками втікали», – пояснював Чайкевич. «Немало всякого добра відібрали ми їм». «Не хотіли осоромити мене». «Як то, милости ваша?» «А так, щоб не сказав цар, що в мене вояк не доробився нічого. Спасибі хоч за це». Обійшли кругом майдан. Ні один з утікачів не смів глянути гетьманові в очі. Стояли, понуривши голови додолу, ніби їх пригнітало почуття сорому і вини. Гетьман спинився якраз там, де місяць висріблював майдан, ніби по снігу розсипав безліч жемчугу і блискучих брильянтів. Його стать зарисовувалася ясно і різко. «Що ж, синки, зібралися в дорогу?» – спитав. Чуйкевич оторопів. Він дожидався гніву і сварки, гострих як шабля слів, а тут таке питання. «Не дивуюся вам», – звучав той самий різкий, але здавалося спокійний голос. «Чого доробитеся в мене? Іван Степанович лиш гетьман, а Петро Олексійович – цар. Невже ж раб більший свого господина? Так міркували ви, забуваючи, що я – по присяг визволити себе і вас з того рабства. В тихомирився табір, і кожне гетьманове слово відбивалося далекою луною. «Гадаєте, побіжу навздогінці за вами? Силою або слізними проханнями вас задержу? Пощо? Вольному воля! Я вас до волі провадив, і тепер насилувати не стану».